Trójka budzi. Nie przewiduję żadnych kłopotów i wierzę, że tak właśnie będzie, to jutro wieczorem już powinienem być on the beach, a dokładnie on the beach w Międzyzdrojach, bo tam rusza Festiwal Gwiazd, w związku z tym Trójka również tam powinna być i będziemy, i stamtąd będziemy dla Państwa realizować kilka audycji, między innymi kolejne wydanie Listy Przebojów Trójki, ale pewnie będzie jeszcze okazja o tym wszystkim Państwu opowiedzieć. 4 minuty po godzinie 4, Trójka budzi. Kłaniamy się serdecznie w środę 5 lipca. Nasza ambicja przez najbliższe 2 godziny nienachalnie, acz skutecznie wprowadzić Państwa w tryb pracy, a chociaż są wakacje, to może nie tak bardzo. Grażyna Oczkowska audycję realizuje, nazywam się Tomasz Miara. Zaczynamy.

A to już prawie 12 minut po godzinie 4. Trójka budzi. Raz jeszcze dzień dobry Państwu. W środę, 5 lipca, to jest 186 dzień w kalendarzu. Do końca roku zostało nam 179 dni. Bardzo ważna rzecz i zawsze będę do niej wracał, zwłaszcza o tej porze. Warto pamiętać, kto dziś świętuje swoje imieniny. A świętują Antoni, Atanazy, Bartosz, Eliasz, Filomena, Jakub, Leila, Maria, Marta, Michał, Terimena, Wilhelm i Zoe. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Miłośnicy wschodów słońca, no więc to jeszcze chwila, bo 20 po czwartej powinno słońce wstać. Teraz mamy 12 minut po godzinie czwartej. Zajdzie dzisiaj słońce punktualnie o 21:00. Dzisiaj mamy dzień bikini. A dlaczego to jest dzień bikini? Będzie jeszcze okazja Państwu opowiedzieć nieco później. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kochanie, strzeż się, strzeż. Kochanie, ostrożnie. Nie podchodź tak blisko płomieni, jeśli nie chcesz w popiół się zmienić, proszę. Kochanie, strzeż się, strzeż, bo z miłością jak z ogniem. Jeśli nie chcesz, by docna cię strawił kotków, z miłością nie ma zabawy. I tak zaczyna się ta niewiarygodna historia. Choć ostrzegałam go, on płonął jak żywa pochodnia. Więc jaki sens w kochaniu jest, gdy wokół miejsca brak dla spalonych serc. Kochanie, ty strzeż się, strzeż. Bez powodu mówi się ostrożnie z ogniem. 21 minut po godzinie 4. Trójka budzi. Takie porzekadło ludowe dzisiaj mi się wyświetliło z samego rana. Jeśli upały, wsianokosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa. Jeżeli słota, to w zimie dużo błota. No dobrze, to sprawdźmy, jaka czeka nas dzisiaj aura. Zdaniem synoptyków dziś czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, ale niestety od zachodu stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnego deszczu, do burz, a lokalnie nawet burz z gradem. Jeśli chodzi o temperatury, to w sumie mam dobre wiadomości dla wypoczywających nad morzem, bo właśnie nad morzem, ale też na zachodzie i w górach ma być tak od 25 do 30 stopni najcieplej dziś na Mazowszu i na Podkarpaciu. Chłodniej na samym Półwyspie Helskim i miejscami na północnym zachodzie około 23, ale to też chyba całkiem nieźle, prawda? Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burzy wiadomo będzie porywisty, taki to nawet do 90 km na godzinę, a ciśnienie w południe powinno wynieść 1001 hektopaskali i będzie rosnąć. Mamy 22 minuty po czwartej. Now I'm right. in a corner of the empire where we never shall be slaves. They'd never turn the other cheek. Crash and then again, but the servants cleaning dormitories can't hear what we say. Crack, it's only pain, and important to be disciplined when war is on the way. They say flickered, casting shadows on the monsters and their prey. In the last room, a boy could see how survival of the fittest meant destruction of the weak. In the future, as time would tell, running riot under orders would create a living hell. To jest zespół Pet Shop Boys i utwór The Lost Room, piosenka, która w ostatnim notowaniu listy przebojów trójki zajęła miejsce 13. No cóż, panowie z Pet Shop Boys musieli niestety pogodzić się ze spadkiem aż 6 miejsc. Jeśli państwo mają swoich faworytów wśród piosenek notowanych w liście przebojów trójki, to myślę, że to jest dobry moment, żeby spróbować po pierwsze zapoznać się z ostatnim notowaniem listy, a po drugie już powolutku decydować i głosować o kształcie kolejnego wydania. Wszystko dzieje się na naszej internetowej stronie, czyli na rptpolskieradio.pl, ale można też głosować używając aplikacji, no to już ją trzeba byłoby sobie zainstalować na swoim smartfonie. Dość wygodne jest to narzędzie. Zachęcam do głosowania, tym bardziej, że jak już wspomniałem, będziemy realizować 66. wydanie listy przebojów trójki z Międzyzdrojów i tam właśnie jutro mam zamiar się udać, a w piątek od godziny 19 zapraszamy państwa właśnie tam na kolejne wydanie listy. Jeśli byłoby państwu po drodze, mieli państwo ochotę wieczorem wpaść do nas do radiowego namiotu, to serdecznie zapraszamy. Zachęcam do głosowania. Przypominam, rptpolskieradio.pl albo nasza aplikacja. Do piątku, do godziny 12 będzie można oddawać swoje głosy i decydować o kształcie 66. wydania listy przebojów trójki. A my mamy właśnie w pół do piątej. Thank you. such a sad song. Za 22 minuty piąta, trójka budzi. Czy lubią Państwo kontynuację filmów? Więc jeżeli ostrzyli sobie Państwo apetyt na kolejną część filmu Kill Bill, to niestety nie mam dobrych wiadomości. Quentin Tarantino oficjalnie potwierdził, że trzeciej części filmu Kill Bill nie będzie. Co prawda odtwórczyni głównej roli, czyli Uma Thurman, w ubiegłym roku dała taką nadzieję fanom produkcji na kontynuację kultowej serii. Teraz jednak Quentin rozwiał wszelkie nadzieje. Kolejnej części nie będzie. A to jest tylko początek i taki wstęp do tematu, który pojawi się dziś w naszej porannej audycji Pora na Trójkę, czyli kontynuacji właśnie filmów. Wielu fanów kultowych takich produkcji domaga się, żeby była ich kontynuacja, tylko że kłopot w tym, że nie zawsze są one udane. Kolejne części popularnych produkcji często po prostu odstają poziomem od ich pierwszych części, nie powtarzają ich sukcesów, rozczarowują samych fanów. O filmach, które nie powinny mieć swoich kontynuacji, też będziemy dzisiaj mówić w audycji Pora na Trójkę. Być może będą chcieli Państwo dorzucić swoje trzy grosze, to na pewno do takiej dyskusji Państwa zaprosimy. Za 20 minut będzie piąta. Just ain't my thing.

Trójka budzi, za 13 minut będzie godzina piąta. Dzisiaj mamy środę, to jest piąty dzień lipca. Tak zerkam do muzycznego kalendarza i tutaj oczywiście oprócz wielu ciekawych dat są te dwie, które chciałem Państwu szczególnie podkreślić. Ale może o tej drugiej to będzie jeszcze okazja, żeby za chwilę powiedzieć dwa słowa. Natomiast na pewno co do dnia dzisiaj jest równo 30. rocznica ukazania się 8. studyjnego albumu zespołu U2 zatytułowanego Zuropa. Jak sugeruje tytuł, album jest europejski i to nawet bardzo, porusza wiele spraw czekających Europę po upadku muru berlińskiego. Słowa pełne ironii mówią o technologii, o wpływie na stosunki z innymi ludźmi, o przeciążeniu informacyjnym. Ha, a to było 30 lat temu. Czy coś się zmieniło w tym przekazie? No pewnie, wracając do tego albumu i słuchając tekstów napisanych przez Bono, pewnie wiele z nich jest niestety ciągle aktualnych. Niestety, bo skoro te problemy przez 30 lat nie zostały rozwiązane, no więc kiedy miałyby niby być? No to w takim razie sięgam po Zuropę i z tego albumu Lemon. These are the days when

No właśnie, nie ćwiczą, bo nie mają czasu. Eksperci twierdzą, że nasza uboga aktywność fizyczna nie jest spowodowana lenistwem, a brakiem czasu. Jak ja lubię ich odkrycia, tak, ja też się z tym zgadzam. To nie jest kwestia mojego lenistwa, to jest absolutnie kwestia braku czasu. Statystyki pokazują, że w krajach, w których poświęca się więcej czasu na pracę, aktywność fizyczna mieszkańców spada, a według danych OECD Polska jest w czołówce zestawienia krajów Unii Europejskiej, gdzie pracuje się największą liczbę godzin. I ten temat też dziś pojawi się w naszej porannej audycji Pora na Trójkę, ale to po godzinie 6, a tymczasem za minutę będzie 5. Był chyba maj, park na Grochowie, w słoneczny dzień zobaczyłem cię. Tańczyłaś boso, byłaś jak natchniona, a po chwili zaczął padać deszcz. Nie wiedziałem,